mo amanyango wena unosikhela malinu felezi kuwena wakubata batalingaka ulifela lufumane mwananuna malinu felezi kuwena wakubata batalingaka ulifela lufumane mwananuna hani upulaka ufela zeo akipiru kwa butuku Ani bona mikwa ya hao soka nine Mupula ka ufela ze Akipinu kwa butuku Ani bona mikwa ya hao soka nine Mwanaka ya lande hawena makufele Mwanaka wa mwamu chemele wani minaeza Mwanaka wa mwamu nyando wena unosifuna Mane ya unani sishembo Wazima Manyango lufumani fakuli Mupe kumbe Nota lushela makeke Uchinale muwanaka Dari maluna juwale senu Nota lushela makeke Uchinale muwanaluna Dari maluna juwale senu Mwanaka ya ladeha Wena makufele Mwanaka wa mwamu chembele wani minaeza Mwanaka wa mwamu nyendo wena unosifika Generation ye ya luna imata asina moya Sonoboni mabani kamuso kisisindi Luhukule 1970 nusaka neli ye nyani Kachenu mwanaka talima voice infitile Kewa ye mulu kizwa Kilifasi mwanaka Kulira tele lalo na lewa na tega Mia utalatea Tafu manaka yusili Au na mulu wana hao kamba mwana Mwanaka ya lateha wena makufele Mwanaka wa mwamu chembele wani minaeza Mwanaka wa mwamba nyando Swana wala teha Nifasi lobo nane Akindo kwa mumaswe Nitezi fila zenye bunisa Saba mwanaka Nie mbulu kisi zebatu Unata kwa mbona Baketsa kunila temela Maine nilona Unani hita bazebeli Zoswane la kuziba Nuninu mileko Yetenele manifasi Yapili sike wana tamani Kiana simulu hoya nipika ufela Zetenye manifasi Tunataka kuwa tunamina Mabangu ima musine Mabangu ini mwana Uswama kikamita Hapyo sabeba saliba batu Nilona kinifule nipifaka ufi Usie meto meto Ona nita base belize Zomani ni masali Kizoma sisi nise nifasi Zwa kwa teni manaka yema lubine, yema imba, yema lubine, yema imba, yema lubine, yema imba, yema lubine, sorry mama.